بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الدرس التاسع، صوم لكيسة كتاب شالوغة يكراب الجديد. Anasema mpenzi wa kitabu anataja baadhi ya maneno: al-mimbadatu, meza. Al-mimbadatu, meza. Meza zina majina. Anasema siku ile zina majina mengi, si ndio? Na meza ya chakula inaitwa ma'idatu, meza ya chakula. Kuna al-mimbadatu, meza hii ya kukaa kumalazani pale kama kutambaa, sawa eh? Alafu kuna nini nyingine? Maktabatu, ni meza ya kuandikia. Kwa hiyo meza zina majina, inategemea na meza gani. Kwa al-mimbadatu, meza. Al-miknasatu, ufagio. Al-miknasatu, ufagio. Alhablu, kamba. Alhablu, kamba. Kamba hizi, kamba za kufungia fungia hizi. Alarnabu, sungura. Alarnabu, sungura. Sungura huyo mnyama huyo anaitwa arnabu. Alqasabu, mua. Tunda hili, sijui tunda lile. Alqasabu, wingi. Yadhbahu, anachinja. Yadhbahu, anachinja. Hii alqasab, qasabu ukizungumza kama alqasab peke yake inamaanisha vitu vingi, kama wale watu washishindashinda maeneo ya mtoni, kuna miti fulani inaota hivi ambayo katikati yake kunakuwa mduara, kama vile mwanzi, mianzi, mwingine inaita si mitete, unajua ile yote inaitwa alqasab, sawa eh? Lakini pia mua umeitwa kwa jina hilo, na wengine wanasema alqasabu sukari. Alqasabu asukari, kusudia mua. Lahasili ni kwamba kwenye kitabu imetumwa kwa maana ya mua, sawa, lakini hii inakusudiwa kwa maana. Tayib, Hasan anauliza aina ukhtuka alkabira, kwa wapi dada yako? Dada yako alikuzidi umri, dada yako mkubwa. Ya Ali, ewe Ali, tasma ukhtuka. Ukhtu inawezekana mtu akawa ni dada au ndugu wako wa kike. Aina ukhtuka kwa maana yuko wapi ndugu yako wa kike, sakawa dada yako, mdogo wako. Kwa kama anakusudia mdogo, naona wawili, mkubwa na mdogo, anauliza aina ukhtuka sadhira, ndio bwana mtuyeni mdogo, si kwa bibi mdogo wako. Aina ukhtuka alkabira, kwa bibi dada yako, sawa. Aina ukhtuka alkabira tu ya Ali, kwa bibi dada yako wewe Ali. Kwa hiyo anizungumza leo ni Hassan na Ali, ndio wazungumzaji wetu leo. Ali anasema ukhti fil ghurfati, dada yangu yuko chumbani. Tamsahu, anafuta. Al-mimbadatu, meza. Tamsahu, anafuta. Maana simaga mani yamsahu sabura, nani anafuta ubao? Yamsahu, anafuta wa kiume. Tamsahu, anafuta wa kike. Na tamsahu, unafuta. Amsahu, linafuta. Tamsahu al-mimbadata, anafuta meza. Hasan nauliza hal kanasati lghurfata, hasa mwanamke anaongeza ta. Kwa mfano kule mwanaume hal dhahaba, hakuka, si ndio eh? Dhahaba unaishia hapo. Kwa kama mwanamke anaongeza ta, hal dhahabat, umeelewa eh? Unaweka dhahabat. Hal swada, mwanaume. Mwanamke hal swadat, unaongeza ta, umeelewa eh? Nama, unakuwa namat, unaongeza ta. Hivyo hivyo, yani weka kawaida yako. Rajaa, inakuwa rajaat, unaongeza ile tatu basi peke yake. Nakusudia kitu hilo, nakusudia zaidi ni mwanamke. Tayib, kwa mfano hapa hal kanasat, mwanaume angekuwa hal kanasa, je amefagia? Hal kanasati, je amefagia? Tumeweka kasra kwa sababu ya kanuni ya lugha, sukuni mbili hazikutani. Kanuni ya lugha sukuni mbili hazikutani. Wewe usema kanasati tau kati ya sukuni na alghunfati, alafu alifembe na sukuni. Kwa kwa ajili ya kuepusha ni kwamba tunatia kasra kwenye neno la nyuma ili zisukane sukuni mbili. Hal kanasati alghurfata, je amefagia chumba? Naam, ndio kanasatiha, amekifagia. Bil miknasati, kwa kutumia ufagio kama inavyoonekana hapo. Hal ghasalati almalabisa, je amefua nguo? Naam, ndio ghasalatiha, amezifua. Wa nasharatiha, na amezianika. Fauqa alhabli, juu ya kamba. Ghasalatiha, amezifua. Wa nasharatiha, na amezianika. Fauqa alhabli, juu ya kamba. Tuko sawa eh? Nashara ni kueneza. Nashara kueneza. Kwa hapa amezieneza juu ya kamba. Ndio kama huko tunazoea kuzianika, si ndio? Tayeb. Aina ummuka, yuko wapi mama yako? Ukisema nashara maana yake ameeneza. Aina ummuka, yuko wapi mama yako? Anasema ummi, mama yangu. Turbi'u, anamnyonyesha. Turbi'u, anamnyonyesha. Akhi saghira, ndugu yangu mdogo, mwana mdogo wangu. Akhi ummi, mama yangu. Turbi'u, anamnyonyesha. Akhi saghira, ndugu yangu mdogo, mwana mdogo wangu eh. Aina akuka, hasa namuuliza yuko wapi kaka yako? Ali anajibu akhi, kaka yangu. Yabki fi lghurfati, analia chumbani. Akhi, kaka yangu. Yabki, analia. Fi lghurfati, chumbani. Anasema pia yuko chumbani analia. Li anna abi, kwa sababu baba yangu. Dharabahu, amempiga. Li anna abi, kwa sababu baba yangu. Dharabahu, amempiga. Hasa nauliza limadha, sasa inabidi mwelewe ndio yasema jana katikati kati ya bimadha na limadha. Ingetumika bimadha kwa maana huyu anaulizia kifari cha kutumia kumpigia. Limadha sababu. Unaelewa eh? Kwa maana kutungia kwa kitu kwa kutumia nini na kwa nini? Limadha, kwa nini baraba huu amempiga? Sema li annahu, kwa sababu yeye yashrabu limaa, anakunywa maji. Min famili ibrik, kupitia mdomo, kupitia mdomo wa birika, mdomo wa jagi. Sawa yani kwa mfano jagi ambao wanatumia watu wote pale nyumbani kwa ajili ya chakula, kuna mtu ameweka pale mdomo wake anakunywa. Yani kila atakaye mimina maji, basi mate yake yana join pamoja. Kwa hiyo alikunywa maji kupitia mdomo wa birika. Li'annahu yashrabu al-ma'a, kwa sababu yeye anakunywa maji. Min famili ibrik, kupitia mdomo wa nini? Wabilika. Hasan nauliza huyo kaka yako aliyopigwa, hal dhabaha akhuka, je amechinja kaka yako? Al-arnaba, sungura. Je amechinja kaka yako sungura? Naam, ndio. Dhabahahu fi sabahi, amemchinja asubuhi. Amemchinja asubuhi. Hal qatafa al-qasaba, je amekata miwa? Naam, ndio. Hal qatafa alqasaba, je amekata mua? Naam, ndio. Qata'ahu, ameukata. Fi dhuha, katika wakati wa dhuha. Wakati wa dhuha mnaujua? Tunasoma tu wa dhuha eh. Wakati wa dhuha ni wakati gani huu tulikopo sasa hivi? Bado wewe unaanza ahache. Sasa mimi sijui, ndo mnielekeze hapo. Umeanza ndo wakati wa dhuha. Si hapo bado. Ndio mambo kama hiyo, soma hadithi wala haya kwa dalili. Umeanza ujanza kusema kwako, kwa maanisha kwamba ujanza. Ajib anil as'ilati al-atiya bima yunasibuha, jibu maswali yafuatayo kwa yanayoendana, kwa majibu yanayoendana. Bimadha tashrabu lmaa, bimadha tashrabu lmaa, bimadha tashrabu lmaa. Bimadha nadhbahu dajaja, bimadha nadhbahu dajaja, aina tunsharul manabisu, aina tunsharul manabisu, aina tunsharu almalabisu, bimadha taknasul ghurfatu, bimadha tuknasu, naam, bimadha tuknasul ghurfatu, man yurdi'u tifla, man yurdi'u tifla, man yurabbi walada. Maswali yanayoeleweka yote. Ad-darsu al-ashir, somo la 10, al-mustashfa, hospitali. Al-mustashfa, hospitali. Sheikh, na wewe unafanya yako hapa eh? Kadiri maneno sasa. Al-mustashfa, hospitali. As-su'alu, homa ya kifua. As-su'alu, homa ya kifua. Mafua tulisemaje? As-su'alu, homa ya kifua. Al-maslu, bomba la sindano. Al-maslu, bomba la sindano. Sawa eh? Mansur na Muhsin ndiye anauliza. Kwa leo tuna mgonjwa hapa. Aina kunta ya Muhsin, kulikuwa wapi? Muhsin. Aina kunta ya Muhsin, kulikuwa wapi Muhsin? Muhsin anasema kuntu nilikuwa fil mustashfa, hospitali. Kuntu nilikuwa fil mustashfa, hospitali. Mansur anauliza, ukisema mustashfa, hospitali, al-mustawsafi dispensary. Al-mustawsafi dispensary. Hapa nataji kwa faida kwa sababu kuna daktari hapa. Kwa hiyo atatunani zaidi. Al-mustawsafi hospitali, al-mustashfa, al-mustawsafi dispensary. Al-mustashfa hospitali. Anasema kuntu fil mustashfa, kwa mdomo wangu sikana mtu akawa dispensary eh. Anasema kuntu fil mustawsafi, kwa dispensary. Kuntu fil mustashfa, nilikuwa hospitali. Limadha, kwa nini dhahabta ulikwenda ilal mustashfa, hospitali? Kwa nini ulikwenda hospitali? Anasema Muhsin, raji'atu tabiba, nilimrejea daktari. Kwa maana kwamba huenda alishinda kama ya kwanza eh, ndio anamrejea tena. Nilimrejea daktari, wafahaswani, na akanipima. Akatumia ile mifhas, ile mifhas. Mifhas gani kwa ambacho mna? Ndio. Na kifaa hapa kile. Na kama sikio ni na mapigo ya moyo wangu anafanya tu mifhas. Wafahasani, na akanipima. Raja'tu tabiba, nimemrejea daktari, wafahasani, na akanipima. Fahaswa, nipima. Wafahasani, na akanipima. Mansurun, Mansur anauliza bimadha tashuru, bimadha tashuru, kitu gani unahisi? Uko sawa eh? Unahisi kitu gani? Sema ashuru bisualin, ninahisi homa ya mafua, homa ya kifua, ninahisi kifua wa sudai na kichwa. Hivi ndio ninavyohisi, vinanibangua hapo. Ashuru, ninahisi bisualin, yani bimadha tashuru au madha tashuru. Umeelewa? Hiyo unaweza kumuuliza hata mgonjwa, unahisi nini? Au unajisikiaje? Umeelewa? Eh, ndio anasema ashuru bi suali, najisikia ukali wa homa ya kichwa, homa ya kifua, wa sudai na kichwa. Mansuru anauliza hal je wasafa laka dawaa? Wasafa laka dawaa? Amekusifia dawa? Je, amekuandikia dawa? Amekuorodheshea dawa? Atumika hayo maneno eh? Hal wasafa laka dawaa, je amekuorodheshea dawa? Ni karatasi anakuambia nunua hii, nunua hii, nunua, ndio wasafa laka. Umeelewa hiyo? Naam. Muhsin anasema naam, ndio afani amenipa ibrata maslin, bomba la sindano. Ibrata ni bomba, maslin ni sindano eh? Ibrata maslin, bomba la sindano. Amenipa bomba la sindano, wa warakatan, na cheti. Wa warakatan na nini? Cheti, kia cheti. Naam, ndiyo. Aatani ibrata nasrin, amenipa fumba la sindano. Wa warakatan, na cheti. Mansur anauliza, hal rajaata saydaliyata, je ulimrejea nesi bilwaraka, na cheti? Baada ya kupewa cheti, sinataka uende kwa nani? Je ulienda? Sababu ukishapewa zile, ukishaandikiwa zile dawa zile na nini, unampelekea nesi yule yule anayekaa pale kwenye ile pharmacy yao. Hal rajaata saydaliyata, je ulimrejea nesi bilwaraka, na cheti? Muhsin anasema naam, ndio. Waatani saidaliyu, sema saidaliya tu kwa taa unesi wa kike, saidaliyu bila taa unesi wa kiume. Naam, ndio. Waatani saidaliyu, na amenipa nesi hububan vidonge, kwa kusema habbatun kidonge, pia nalewa maana ya nafaka. Hububan zile nafaka zikiwa nyingi, zile kama mahindi yamekuwa mengi mika nafaka, pia nakuona kwenye hospitali wanakuona vidonge. Ila kwa wakulima kutumia hububan anakusudia nini? Kusudia nafaka. Sijui kwa maana mkulima anasema hey, beba hububan. Sasa shambani huko kuna wagonjwa tena. Sawa, naam. Kwa hiyo waatani saidaliyu hububan, na amenipa nesi vidonge. Mansur anauliza madha qala lak, kitu gani amekuambia? Madha qala lak, kitu gani amekuambia? Muhsin anasema qala li, ameniambia ibla meza habataini vidonge viwili, qabla kulli taamin, kabla ya kila chakula. Ni kama kweli watu wa hospitali hivi yani. Qala li, ameniambia ibla, kwa kusema bala amemeza, lam yabla hakumeza, ibla meza. Tuko sawa hapo eh? Qala li, ameniambia ibla meza habataini vidonge viwili, qabla kulli taami, kabla ya kila chakula. Kabla hujala chakula meza kwanza vidonge viwili ndio ule. Hiyo hiyo sawa kiasi. Mansur anauliza hal dhahabta ila almadrasati mashian, je ulikwenda shuleni kwa kutembea? Hal dhahabta, je ulikwenda ila almadrasati shuleni mashian, kwa kutembea? Muhsin anasema la, hapana. Hapa huyu muulizaji lengo aulize hal dhahabta ila almustashfa mashian, sababu isomo akisema bali za shule eh? Sawa eh? Na utaona jawabu lake huku ndokagundua kwamba ilikuwa ni mustashfa. Anasema la, hapana, bal rakibtu, bali nilipanda darajati, baskeli yangu. Bal rakibtu, bali nilipanda darajati, baskeli yangu. Kwa darajatu ni baskeli. Mansuru nauliza walimadha, na kwa nini lam tarkab sayaratan, kupanda gari? Walimadha, na kwa nini lam tarkab, kupanda sayaratan gari? Musa anasema la da'iya, hakuna haja lisayarati, ya gari. La da'iya lisayarati, hakuna haja ya gari. Gari la nini? La da'iya lisayarati, hakuna haja ya gari. Li anna almustashfa qaribun, kwa sababu hospitali ni karibu. Sasa je, aliuliza shule kweli huko? Hospitali. Kwa hiyo labda ni makosa tu ya kiuandishi au ya kiuhakiki. Lakini swali lilikuwa hal dhahabta ila almustashfa mashia? Kwa sababu jawabu anasema kulikuwa mnaja kupanda gari kwa sababu hospitali karibu. Sasa mbona alichoulizwa ni kitu tofauti? Lakini tukiangalia mwanzo wa somo tunagundua kwamba mjibuji ndio kapatia, bali huyu muulizaji huyu wamekosea kumnoti. Sawa eh? Naam. Kwa la da'iya lisayara, hakuna haja ya gari. Li anna almustashfa qaribun, kwa sababu hospitali ipo karibu. Mansur anauliza swali ambalo utalijibu wewe. hapo unaisoma. Hal fil mustashfa, je hospitali, atibaun, atibaun ndio wingi wa tabibu. Tabibu ndio maana yake nini? Na daktari eh, atibaun wakiwa wengi sasa. Hal fil mustashfa, je hospitali, atibaun, kuna madaktari kathirun, wengi. Lakini anayeongea naye ni nani? Ni mgonjwa, si ndio? Sasa mgonjwa akaamua sijibu, akauchuna bin, ndio maana hapa hajaandika jibu lake. Kwa hiyo kwa sababu ameona hali labda ilikuwa mbaya, kwa akaamua sijibu ile swali, akaenda kupumzika ndani. Kwa hiyo sasa nituachie, mkuachie wewe ile swali. Kwa hiyo nitakiwa ulijibu. Hal fil mustashfa atibaun kathirun, tangalia hospitali ilikuwa karibu na yeye hapa, utajibu sawa. Imla alfaragha bima yunasibuhu, asayyaratu asra'u mina dish, at-tabibu yab'asu dish, as-saydariyu yasrifu dish, dish asma fi dish atibba'u kathirun dish yu'alijuna al-mariida dish maradun fi as-sadri. Tuko sawa hapo eh? Hapo nakuwa tumemaliza somo la 10. ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.